أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. مبارک آیاتون د سوره الاحزاب د شپږ درشم آیات څخه شروع پر څلوېښتم آیات باندې ختم د دې ربط د ما قبل سره دا دی چې په تیرو درسو کې موږ ویلي چې په دې سورت کې چې مهمې خبرې دوی دي روانې دي هغه یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعظیم د ده تکریم د ده محبوبیت د الله په دربار کې دغه ښکاره کوي چې الله ته دی څونه محبوب دی څونه غټه درجه یې ده. او بله خبر دا وه چې کوم کسان چې ایزا او زیرول و نبی علیه السلام ته ورکوي کې د عمل د لارې ورکوي کې په قول سره ورکوي په خبرو د دې دواړو دفع الله تعالی ځینې کوي. نو چې دا د دې سورت مطلب و نو مخکې دغسې څو ځایه تیر شوه چې ده ته به ایزا متوجه وه الله تعالی به جواب ورلره ورکاوه او تعظیم د نبي علیه السلام یې څو ځایه ښکاره کړي. نو اوس یوه مسله چې ده په دې ځای کې اول د تعظیم ده چې د نبي علیه السلام تعظیم بیانوي، دوهمه مسله چې ده نن په درس کې ده هغه دغه بیانوي چې هغه ایزا چې مخکې په خوا تېره شوې وه چې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام متبنا زوی چې و د زید بن حارثه د هغه میرمن چې بیا نبي علیه السلام په نکاح کړه بره به کفارو دغه ډوره ګډه کړه بره را مژور یې په نکاح کړه له مژور یې په نکاح کړه داسې مژور کېدل. نو الله تعالی یې پلا د دغه ایزا دفع مخکې هلته د هغه سورت احزاب چې دا اوس یې موږ وایو په څلورم آیات کې الله دا رقم جواب ورکړي وما جعل أدعياءكم أبناءكم الله دا سيش أدعياء دا تیس چه بولی چه دا از ما زوی دی زوی جنی دا لاس تیسی زامون نجی گرزی ولی پا اصل که دا خوصا دا نسب ندی نو دا یه دا غی چه دا کوروالا چه دا سڑی پا نکا که دا خیم رور نکیجی نو الکی اجمالی دا پحک کرده و دا جه ایزا پا نن درس که چه دی دا دیگه ایزا تپسیل که گر سر علای تپسیلی گر سر اغیر شور کاش اغیر شور ختمی چې دغه خبره غلطه ده چې تیس سره جوړه کړې ده چې زه یې تمده د زوی خو د نور تور چې ته زوی نو دوخ په خلور تل چې زوی د دوخ د یوې کور والا زوی نه و د خمره یې خو آزاد کړې و نو زوی د کومې خواشونه نو چې د زوی نس خو د میرمن د چې شې ام نس ول نو جوړې ام نس ول نو خو نه کا ور سره روان نو خلاصه د خبرې ده اول به د رسول علی صلاتو و سلام تعظیم دلته ښکاره سپه دی اول آیات کې دا غشانی نزول دا دی چې تعظیم ښکاره کیږي چې د زید قصه ماتیس ته مخکې وکړه چې دا خو چې وو بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها چې وو خپل یو قریب کې ویلو چې ماته یو شمره یې را رانیسه نو دی په د عکاس په بازار کې ورته رانیولی وو د کور د خدمت لپاره نو چې ویلي بی بی خدیجه خو ډېر مالو دولت درلودی بیا چې په دا وخت کې د دې نکاح د نبی علیه السلام سره نه وسه چې کوم وخت د دې نکاح د نبی علیه السلام سره وسول نو دغه مرایي چې د زیدی بی بی خدیجه و نبی علیه السلام تور وبخشي انو د نبی علیه السلام خدمت به کاوه سوچ ما لغه پلار او اکاو قربان خبر شو چې اساس زیدی خو د کوګانو غلا کړی و د مور پلار چې اخستی و چې دا خپل ته په حجاز کې دوری او شسړې دی دا غسره دی هغه چې هغه د لیپ سراله برای پیدا کی برای نبی علیه السلام تو دا خو مرایه نه دی دا خو حور انسان دی خو زموږ سره دا کوګان غلا کړی و دا خو دا کای واله موږ چې غوا بولې غوا کړی دلته د مرې په توګه خرڅ کړی چې دا مرایه دی مرایه دی کی مخا دی نو برای پیغمبر علیه الصلاه و السلام ال اختیار بده ته ورکو زید کې برای ول دغه جمهور پلار دی اجر غلی دی قربان دی معنی ور سره ځکه کپا چیږي حضرت زید رضی الله عنه خو د نبی علیه الصلاه و السلام سره گزاره کړی و د پیغمبر علیه الصلاه و السلام مهرباني او لطف معلوم وو چې بره جواب ورکړي بل د جسړي څه نه ځه پس تیس چې خدای مر رسول الله ارسي تیس راغلی از دایم زوم پیدا کړم نور خو تیس ما ته خوشحالي خوشاله زده ده سره خوشاله انو رسول الله علیه السلام بیا دی حرم تراوستي اعلان وکي بره ول دی ازادي د مری توب څخه او دیس ما زوی دی متبنا زوی دا کوي چې زوی جنې تورته د زوی پستر ګورته ګوري نو وو دلته برای رسول علیه صلات و سلام و اشتله چه کوزده و رو که ودته و ده نبی علیه صلات و سلام ده عمله زینب بنت جحش نمیدل ده نبی علیه سلام اما چه امیمه بنت عبد المطلب نمیده ده امیمه ده نبی علیه سلام پلار چه عبدالله نمیده عبدالله و امیمه سر رو رو خور و نو ده ده امیمه لور زینب پلار جحش نمیده ده زینبه حسین و جمیله هم دیره و پا بدن سپینه و غط شزه و او خنودا قریشی او قریش پر طول عربی کی چدی اغه سرغنه چ ورتوی زمش خلق ستانه ورتوی د سفر د نور باندې غاړه لري د سفر وړي نو جې خپل ځان ته په ډیر غرور باندې کتل چې مو قریشی یم ام دا حسن او جمال دی را سره هم د نبی علی صلاتو و سلام د عمل لري د اخلاص برخه درجه به خې بلند شه پیغمبر علی سلام و دې ته مرکه وکړه چې حضرت زید سره به وعده ور وکړي نو زید چې بیا و پرنګ تور هم شایستم نو په برا چې دی وکړه چې پلا خدا په ګرد مکه کې په مریه مشهور دی اگر چې مریه خونه دی خو حور وو مګر خونه څو کال دلته مریه توپ کړی خو رانی ول سوې په بازار کې نو برا ول چې امر یې سي ام تور سي شایسته هم نه گئی گئی څوک تور خدا کړو وړې برابر معنی اندامونه هغه نه برابر برا نه تا وکړه ول دا زنه کو د حضرت زینبې ورور چې بیا و اغه بیا عبد الله ابن جحش ورورم بده وکنه بلل زما دغه خور چې د قریش د خاندان کې هغه سرغنه شه زداد او د نبی علی سلام لري د وسبه وزیت په نکاح کې چې هغه مریې دي نو دې دواړه برخ شټنګ کړو نیکو دغه اول آیات چې وسه مش په سبق کې وای الله تعالی دغه نازل کی چې دا فیصله خو نو د سند چې د کلی ملک کړی ده یا سردار صاحب کړی ده دا فیصله رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده چې تعظیم پر ټول امت واجب دی که څوک دا خبره نه مانی هغه به په گمراهی کې هدا آیات چې نازل سعام حکم کړی په نامه دې نه دی یاد کړی نو حکم چې آیات خو په نازل دي په هغه ورځ به په کورو کې مشهور سنران به کورو ته ورس وچن دا آیات نه نازل سو انو حضرت زینب رضی الله عنها او د جې ورور عبد الله ابن جحش دې چې دواړه خبر سو چې نو دا خو موږ تر لاندې برادر خپل خبرې چیر سره برای رسول الله صلی الله علیه وسلم ته برای چې تاسو څنګه خوښي بس هغه سی وک هر چاته چې په نکاح ورکه. نو نبی علیه صلوات و سلام دغه زینب و دغه حضرت زید رضی الله عنه ته په نکاح ورکړ. چې ورکړ نو طبیعت خو د دې جوړ نو ور سره نو خښو کې کله پراتلی خو د پیغمبر امر و عباس روزمره به جنجال کې دی کې دی حضرت زید برای په ځه برای نبی علیه صلوات و سلام ترالی برای زده ای لکوم رسول علیه صلوات و سلام خوشبو برا خودل ته خونه بیا علیه صلوات تم د قرابت گلاوه چشن و زینب و یپلا دی و دغه تور بیا طلاق شراکی نه داخلي بیا بل ادخر په پښتنو په لاجه چې داخلي بل پیټره باندې کشه شو یپلا و د ته په نکاح ورکړم زما میړه په قریش کې نو چې تا و د تور بیا نو چې طلاق کړم دای بیا د طلاق بیا بل نو دی شراب باندې کشه شو. نو رسول علیه صلوات تم سخت پریشانی پیښه سو چې زید زی طلاق و چې د احمد دور مده یپلا هغه وسولس بیا د حرکت دا بل یو نوم دی چې وای طلاق یې کړ طلاق خو نه معنی وای په کشي چې طلاق یې نه کې خنه طلاق ال ته خو د دې د طبيعتو جوړ نو دی غیر طبيعت ډیر عالی وو د دې طبيعت فارقه چې قسم خو کمزورې سړی په جمع کې دی وسې د عمر یې وسې د لې د خو دونه غاړه نه کول خو یې غاړه پر کول گزاره بنه کې. نو دی نبی علی السلام ته په بار بار راتلی بر به ول چې رسول الله زیه طلاق کوم نبی علی السلام د خدای څخه و بیرره کدا یو څه خبره ته ته نو کې چې زکه خو چې درغښت یره و او د دې چې کوم حق دی ورکوای نو ناکه خو بدام جنجال نه د سې کومارم دار یو حق تل پېته نو هغه حق ورکوان او بل کدا دې د خو ته تجاوز مغه ته فرزان وړ دی به بیا ولاړی هغه چې بکور ته ولاړی چې برته باغه جنگ واغه جنجال نو د بره په خیر ادا وکړ چې ولکه پرې درځه لا کینې. الله عز وجل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اطلاع ورکړه چې زیږه خامه خاته لکه او زیته ته پنې قادر کوو دغه وجه چې شته وجه دا د عقلي وجه چې شنو وست زینب رضی الله عنها د دغه درد پټي بل شي نس کېدل چې په ټول انسانيت کې غوره انسان نه بل دغه درد څنګه دا واسي چې پلا و دغه تور سړی ته پنیکا ور کړی بیا غته لکه کړی وز بیا ودس چاته پنیکا ور کړی دوم ور چې هغه په ګرد انسانيت کې نه په اولینو کې نه په اخرینو کې بیا جوړه لري چ خاتم نبیین دی نو چې دغه دغه درد چې دی الله تعالی په دغه سکی چې ګوره د الله تعالی رسول امر چې غاړه وا دا ورک شه شو چې خو شنو پر سره یې منل چې سید نو چې هغه و منل ته الله تعالی دغه سین عام بیا ورک نبی علی السلام ته تبه په نکاح کې نبی علی السلام ته چې دا اطلاع ور لره ورکول سه پر نبی علی السلام دونه زحمت جوړ سو چې دا خو بیا وصف عربه به څنګه منې وای مروره په نکاح کړ خو نو مې بجیش د رسالت نو مې دی وس بیا دا پټ خلګ را پسی دغه کې نو الله د آیتونه نازل کړ چې هیڅوک حق نه لري چې پر تاسو ووای او بل به دغه غلط رسم و رواج چې دا د متبنازي شزه خلق نه کوي دا مې مجور ده دغه به بره مات شي د رواج او د رواج په چا ماتي په نبی علی السلام ماتي قولی خو به مات شي فعلی بم په دمات شي خپل د دې متبنازي شزه وکي بره به د خلکو د ژوند څخه د غلطي ووزي چې دا امزي دا نو زید کمه خو دي دا خو دغه څه پر تا ګران وو د د کورولا رواده نو خبره ته کوم توجه یې نو دا غلط رسم رواج الله په خپل رسول د منځ وېستي په خپل رسول د برکه مو وېستي امي آیات نازل کی او هم عملا په باندې دا کار وکي نو هم د قران قانون سم عملا پیغمبر وکي بره د خلکو د دماغ څخه دا خبره ګر سره ووتل دا لو تعالی پر دې خلکو باندې احسان وکینو نو زما خبره ته کتی وس متوجه واس مال د بی بی زینب چې دا کار نو خوش مګر بیا هم د نبی علی السلام په خوشه وکي د دې ځای سجده امت شي ذکر واخلي کنن دا کار پلار وکي یا ورور وکي دغه شاته چې فقې د دې خیر په ځای په نکاح ورکي د کوپارو رډوګان په پسیږي چې زار اوخر مجبور د خودکشي بکي دا د کوپارو د سیسیږي چې ورکیږي نو زینب زار بره خوړه زره نه خوره خود میړه سره گزاره نه کېدل نه کېده مګر زره نه دي خوره یول دا د رسول الله اسلام امر دی نو نن که شزه په کور کې تنګي نو زار خورل چې خود خپل ځان وجل دي قتل دی لکه بل انسان چې قتل کې فرق څه دی حتی د کتابو په سره دغه د چد بل انسان د قتل او د خپل ځان د قتل ډیر فرق دی د خپل ځان ډیر خونی کیش از موږ خلک خونه چې بیا دی خو چې ودی مثال په تور خو چول یو ویا بل فرنګی خو خراب خربانی دی دا غره کم دي دا بل به شهید اسول نو شهید به د کی به خود خود خپل ځان قاتل ده ولې دا بل نوم نور سره مردار اسول نو په خپل په خپل ځان قتل کی دا د انسانانو ژوند بونو ګرد دا غره کم چې د غوښته غبي پدا جیلو کې چې د مؤمنانو د مجاهدینو د ظلمونه چیر کړو برای ځان وژي خو ځان نه وژي، الله چې صبر کړی چې الله دا بدن هم تاره کړی دی، حکم هم ستا دی، پر هغه باندې چې کوم تیریږي هغه به تیریږي، نو مرګ چې دی راځي را روان دی. نو د دغه بیبي زینبې د نکاح څخه باید د امت بیبیانې کار واخلي چې یو ځای د دې د طبیعت موافق نه سو، صبر چې الله ته وکړي، پر هر هر دقیقه باندې الله تعالی چې ثواب ورلره ورکوي. د ځان وژنه چې د خو قتل دی، نو په خبره ستې سر خلاص. نو په اول آیات کریمه کې چې دی چې دا ما قصه درته وکړله، په اول آیات کې دغه شان نزول مې دادی بیان کې چې د نکاح چې د چې نبی علی السلام یې درخواست ورته وکړي، ځینې بیا ته دی نه منل دغه خبر الله تعالی رضی الله به مهني د شه الله فرمای و ما کان نشای نست نه د جایزه لمؤمنین و هیڅ مؤمن نر لره ولا مؤمنه او نه هیڅ مؤمن شذ لره که نر مؤمن دی که ښځه مؤمنه ده، یو ته نه ده مناسبه نه ده ورته روا. کومه خبر اذا هغه وخت تقدا چې فیصله وکړي الله اعلی پاک ورسوله او د الله تعالی رسول امر د یو کار چې الله او رسول د یو کار فیصله وکړي چې دا به کیږي، لکه د نکاح د زینبې چې دا باید د زید سره وشي، نو نشته دی لره جایزه نه ده د مؤمنانو لره اندا یکون چې سجل هم دی لره الخيره تو اختیار من امرهم د امر څخه دی په خپل کار کې به اختیار نه لري. چې الله او رسول که د دنیا په باره کې فیصله در وکړه چې دغه سبب کوي، که د شریعت په باره کې فیصله وکړه، مؤمن او مؤمنه ګوره، مؤمن هم ذکر کوي، مؤمنه هم، اگر چې مؤمنه خو عامه ده، اری مؤمنیه ته ویل کیږي، مګر خو دلته چې دی په عادت خو داسې و چې مذکر ذکر سي دغه ښځه تابع ده، مګر په نامه یې مؤمنه ذکر کړه چې زینب متوجه سي چې ته خو مؤمنه یې او دا ورور چې عبدالله دی مؤمن دی. دا دوه تر لاندې سو دغه آیت باره نازل سو، بیرته ترجمه وایم. و ما کان نست نه ده روا لمؤمن هیڅ مؤمن لره ولا مؤمنه هیڅ مؤمن یې شذ لره اذا هغه وخت تقدا چې فیصله وکړي الله اعلی ورسوله رسول د الله امر د یو کار فیصله چې وکړي، لکه دا د نکاح کولو اندا نه ده ورته روایه کونه چې بیا دی لهم دی لره الخيره تو اختیار من امرهم د امر څخه دی، یعنی پی امرهم په امر کې د دی دی په خپل کار کې بیا اختیار نه لري چې یا ځان نه کوم او کوایا رسول دې فیصله کوي، الله دې فیصله کوي، زه ولا کوم، زه به دا تور سړی کوم. الله وای ومن هر هغه څوک یعصي چې دی سرکشي وکړي الله د الله څخه ورسوله او د الله تعالی د رسول څخه فقط فتحقیق سره غدل دی گمراه سو غدلاله مبینه په ښکاره گمراهي سره د ښکاره گمراه دي چې د الله او د رسول امرونه نه مني. نو دا آیات چې نازل سو مال بره حضرت زینب او عبدالله ابن جحش دواړه بره نبی علیه السلام ته ویل چې یا رسول الله چې تاسو څنګه فیصله ده، بس موږ غاړه ده هغه چې رسول علیه السلام نکاح ور وتړله و زیته یې خپل د عمل ور چشکړه ورته په نکاح ور لره ورکړه. اوس خو نو نکاح وسوله، نور قصه خو ما درته بیان کړه چې باره گزاره نه کړه، د روزمره به جنجالو سره چې بار نو زید و نبی علیه السلام ته تلی و راتلی اره ورځ، زیات الله کوم زیات الله کوم، او پیغمبر علیه السلام به اره ورځ نصیحت ورته کوه چې باره دا مه طلاقوه، نو دا خو داسې یو بهترینه ښځه ده تاته په نکاح درکړه، ته ده بول گزاره نه کېږي ګر سره دغه خبر اوس چې بیانېږي. پسې الله فرمایي و اذ او هغه وخت در په یاد کړه نبی علیه السلام ته ای تقولو چې تا ویل للذي و هغه سړی انعم چې انعام کړی و الله اعلی پاک علیه پرده، دا زید یادی پرده خو الله انعام وکړي چې اسلام یې په نصیب سو، ولې خو الله دی خو د مخه مسلمان نه ونو، نو خو چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره صبره اسلام نبی علیه السلام وروشه او تعلیم یې ورلره ورکړي، تربیه یې ورلره ورکړي، نو دا اسلام د ده په زړه کې د ده په زړه قبلول دا د الله انعام دی. نو وی داغه وخت در پیاد که تقول چې تا ویل ای محمد للذي واغ چات انعم چې انعام کړی او الله اعلی پاک علیه پرده، الله پرده کوم انعام کړی د اسلام، و انعمت او تا انعام کړی او علیه پرده او تا بیا پرده انعام کړی او هغه بیا شر روزنه او تربیه او هغه دی بیا چې د ته بیا خپل د عمل لور چې د هغه په نکاح تا ورنره ورکړه، خدا ګر دی انعامونه وکنه ونه بیا نو دس حسنه شزه، نو چې الله ایم انعام پر کړی او تا ام پر کړی او تا هغه ته کوم خبره کوله، تا ورته امسک درته کک علیک پر تا باندې زوجه ک کور والا هستا، تا کور والا درته کک میله په خمال دی بروز مرات لی او راتیا لوي تا هغه وخت په یاد ک نور خلق خنونه او خبر نبی علی السلام او زید سره خبر الله وسر توي چا هغه وخت در په یاد ک چې دی بتی راتی چیزې لکوم او تا کوم وصیت ورته کو تا بو دل امسک علیک زوجک پام څه لاس یو نه بس یمساک دا غته وای سره شی دا سره ټینک امسک در چنګ ک علیک پر تا باندې زوجک کور والا است. واتق الله، او بل جدا ورفل چې وتقی ته و بیرج الله د الله پاک څخه و بیرج کده دې په حقوق کې تک و تای کې دا گزارنه کې هم د الله څخه و بیرج حق ور لره ور کنه معنی چې هغه د زوجیت کوم حقوق دي دا حقوق خو پښتنو د سکیوري دي چې دا شزه ګو کې یو حیوان دی درانی ولی ده دا حق نه لري ګرد حقوق زما د طرفه سي حقوق دی غیر د طرفه څخه هم جنوباره او ته د الله څخه و بیرج د دې حق مر لره ور کوانو کې چې د زوجیت حقوق دي دا خو نه د کور دنه خبره ده نو نبی علی السلام نو په خبر نه د چلته په دې باره کې د الله سره وبیرېږ او بل وچ د الله او تعالی سره خوف پکې د دې خبره کنو کې زیاتې خدای به د لوړ قوم سره د خامخه به یو غاړ کې هغه به تز غمنو الله په صورت وای او تخفي فی نفسک ما الله مبدیه او تخفي او تپټول دلته خو نه بار و حرالي و نبی علی السلام ته چې حضرت زید پر جنۃ تلاکی او الله ته ته پنی قادر کی نو نبی علی السلام ته چې الله دا خبرو کی د پیغمبر خو سل په سل کی خو چې بل کم ولا کوي وس وس نو زید ته در خپل څنګه راو بس چې دا کیر دغه کال دا بیرته ما پنی کا کیر نو د زید چې یو شزه چا په پنی کا کی یو سړی ورته ویل چې تا مې نه بر ما ته پنی کا لا پک را کی نو خو شرم دی نو نبی علی السلام دا خبر پټول و تخفي او تا پټول په نفسکه په خپل نفس زړه کې ما هغه خبره الله مبديه چې الله پاک ښکار کوم کې دی الله ورځ پرېږدم دا ښکارا نه کوم دا خبره چې ګرد خلک خبر نه شي ګرد د دنیا چې د زید شزه نبی علی السلام په نکاح کړو نبی علی السلام په زړه کې پټول ښکار کول نه خو الله خورته ویلی د شرمې دی د قوم سره هغه به دا سوای نو و تخفي تا پټول په نفسکه په خپل نفس زړه کې ما هغه خبره الله تعالی مبدي ښکار کوم کې دی هدا خبري وتخشى الناس كانوا ولي بتولا وتخشى وتبيرجى الناس دخل وسه تدخل وسه بيرجى خلق بدندورا رفس سمكي وسلا رقم رقم نمان ربا نيرجى نمي مني ندا كارچ الله مصيب رب ويغا چ مجور پني كاكر دخل وسه بيرجى الله بسي ورتا فرماي والله احق ان تخشاه والله الله فاك احق ودير حق دار دي ان فجي تخشى چته و بیره جهود الله ستدا الله سو بیره رچ الله در فائدہ وک بس کوا کوا خلق خو بدی په خلق سر مگر زو د الله پاک حق دار دی په دې چته زنی و بیره انا برته خبرې ترازی شنو زید خو چدی خو ار ورځ براتلی نبی علی السلام نصیحت تر تکا و چې در تکا ک چې طلاق نه کې زید بار حزم کې دا بل ورځ راړي چې پری په خدا کړ طلاق در و فلما نو هغه وخت الله قضا ش عدای کی زید زید من هذا دغه زینب څخه وترن اخفل حاجت وتر د انسان حاجت ته وای میړه چې دی د میرمن سره دوه حاجت لري یو حاجت چې په نکاح کې دلته په دغه وخت کې هغه د مړوشي او د کوروالی چې کوم حاجت یې هغه د دې ترمنسته نو دا خوم زید ور سره وکی بل حاجت بیا چې دی طلاق ور لره ورکی شزه د خپل سر نه د چې عدای تیری تر هغه وخت د میړه د پاره دا بند ده عدا به دا کیری ځکه د عیدیه نه فقط اسلام پر میړه واجب کړی ده نو دا د میړه بل حاجت دی نو زید خپل وتر او حاجت فرض نیواخسي معنی اما غي بستری په خواسه وي وس چې طلاق لره ورکی عیده چې ام چې رسول نو بر نبی علی السلام په نکاح کړ د شنو چې د مازی طلاق ورکی هغه په نکاح کړ تو تور ته به متوجه است فلما هغه وخت قضا چې ادا یې کی معنی تر سره یې کی زید نو زید من هاده دغه کوروالا څخه چې د زینب ده وترم اغه حاجت خپل چې معنا هم یې اغه خپل بستری وسو ورسره او هم یې اغه عدد تیر کړ معنا خپل زړه ځنی فارغه کی چې بار چې عدد شزه تیر سي بار خونه د میړه د دسق د شزه سره علاقه قطع بار خپل دی سي د عدد تر وخت خلا طلاق څو کړی پر دی نه بدل کیږي نو چې زید وتر ځنی واغستې خپل حاجت یې پرکې زوجنا کها الا وزوجنا نو مش په نکاح در کړکو تا ته هدا برم تا ته په در نکاح کړ ګوره الا وزان ته نسبت وکي ته دغه د پاره چې د خلکو خلې وسله بندیسي چې دا د پیغمبر غشتنه نه و خلکو خو نو کپار بره دغه ول ها د خپل مجوره سره پټه کوته اړه و دغه چې وسغه لکړه په هغه طلاق خپل وکړ الا وزوجنا کها ما په نکاح در لبدر کړی د پدې کې د پیغمبر اس د خلاف کړ سره نست زوجنا مش په نکاح در کړکو تا ته هدا الله نو د څه د پاره ما به دا کار کاوه چې ستاسو دغه زوی چې دا متبنادي د جې میرمن متاته په نکاح در کول هغه الله پاک پر مؤمنانو احسان اچي لیکي د پاره د جې لیکي د پاره د جې لا يكون چې نش على المؤمنين پر مؤمنانو باندې حرج تکلیف نشي في ازواج په کولاو میرمنو کې ادعيائهم د دې د بلل سو زامنان الله ودا دغه د فار ما دا کار وکیش دغه د زید شزی مون نبی علی السلام ته پنیکا ورکړه چې دا خود رقامت د مؤمنان ژوندګی کوي. نو دا خو په ارکلی کې دوه درې دغه مثالونه پیښیږي. یو سړی به متبنازوی لري هغه چې مرسی یاد مثال تر د خپل شزه طلاق کې د دغه پلار چې هغه حقیقي پلار نه دی هغه به د جسر نکاح کې خلک وای دا مجور دی. دغه حرج الله وزید چې خلک سپورت کوم دا لار په تخلاصوم چې دا بنجس ختم شي چې دغه سسړي د متبنازوی شزه د مجور نه بدل کیږي. دغه خو حرج دي چې بنجزي الله ول دغه تکلیف د مؤمنانو پورته کوم په دغه مې دا کار وکي. نو دا کار خو آسان نه و چې کوي. نو پیغمبر چې د ګرد جهان رهنما دي الله په دغه کار وکي چې برای هغه شزه په نکاح کړي د مؤمنانو د زړه غټه ختم شي چې دا واقعي مجور را کوي. نو نبی علی السلام څنګه کوله نو چې دا اسمه زمونږ ته متوجه سي بس لیکي د پاره د دې مې دا کار وکي الله وي لا يكون چې نسي علی منين پر مؤمنانو حرج تکلیف فی ازواج فکور والا و مرمنو کی ادعیائهم د دوی د ادعیاو ملاقاری خو نست داری تدلی دی مولا یوسف تا تا و ادعیا چدی دا جمع د دعیده دعی فعیل وزن دی فعیل دوره کمرازی او په معنا د فاعل وی بل په معنا د مفعول وی په معنا د فاعل چی اغه لکه دغه د فاعل چی اغه لکه د مثال په تور تقی تقی پریزگار اتقیای جمع رازی نبی نبی معنی خلق ته خبر وکون کی انبیای جمع رازی او چ په معنی د مفعول لکه جریح دغه چی بیا دی اغه بیا جمع دار کم نه رازی لکه دغه چی دا افعلا وزن راسی دغه دا بیا چی دی فعلا رازی لکه د جریح دا جرحا. نو دا د عیخو چی دی دلته دا په معنی سره د چا دی دا خو په معنی د مفعول دی معنی مدعو بلل کرسوی چې په د زیواله د عوای کرسوی. نو دا خو باید پر د عیا باندې جمع سوی لکه جرحا مگر چې لفظان مشاکلت دغه دعی او دغه فعل چې دا په معنا سره د چا دی د مفعول دی او دغه فعل چې په معنا سره د فاعل دی لفظي مشاکلت یو دائم بره پر هغه رقم جمع کی ادعیا. نو ادعیا جمع د دعیده دعیت معنا معنا بلل کرسوی چې سړی د عوا کړی د زیواله. نو ادعیا جمع سو معنا هغه بلل کرسوی زمون چې خاله غزان ترابول چې د از مازوی دی حقیقي زنی دوغه ټولو کورواله وی جبل ترواج شغه سره طلاق کی ازنی مرشي کدا اس په خبره وس په یی نفس فقط په جامه کدا سوال ور یدی چې دا جامه خو خلاف القياس ده ولې دا دعیخ په معنا د مفعول دی باید پر چا باندې جمع سوی پر فعلا پر دعیا جمع سوی لکه جرح پر جرحاز جمع کیږي. امر دا شکلی مناسبت یې درلود د اوغ فعل سره چې په معنا د فاعل لکه د تحقیق چې پر اتکیا کې دی دیم بره پر ادعیا کړی دی دارک. نو نست پر مؤمنانو حرج فی ازواج په کوروالو کې ادعیائهم د بلل سو زامونه د دې چې د زوی بولی په حقیقت کې زوی نه دا څه وخت دا تکلیف نست چې دا بل بیا په نکاح کولای شي اذا هغه وخت قضو چې دا د دې ادعیانو اداک پرکی منهنه د دغه شوز څخه وتر نه خپل حاجت چې خپل حاجت نه واخلي د سنې چا متبنازي طلاق نه ورکړي برای دا د د چې هغه په در دي چا دې زوی بللی دي هغه د سره د جشید سره نکاح وکي هغه نسی کې یا چې دغه د بلل سوی زوی د هغه شوز څخه خپل وتر تر سره کې وتر دوا و چې معنا مال هغه عدايه لپس کېره چې دغه رقم چې دی غي عده کېله سو طلاق ورکي بیا نو پروا نه لري اذا هغه وخت قودو چې ادا کې دا قودو زمير و دا ادعیا او تراجيدي چې دوی ادا کې واخلي منهن د دوی څخه دغه خپل شوز څخه وتر نه خپل حاجت مناغه عدايه پرس وکان امر الله مفعوله وکان اوه الله پاک وای امر الله امر د الله مفعولا کېدون کې الله نو زما امر چې ما دې شی امر کړی هغه بخمخا کې ما دغه فیصله کړو چې دا کار به زکو چې د مؤمنانو د مخ په دا حرج پورته کوم په چا به پورته کوم په دغه رسول نو دا بل رقم څنګه کېږي چې د زید شزه چې زید په پزړه کې دا وراچم چې ته لاقه که او نبی علیه السلام توشخه مخه به اوسته په نکاح کوي ادا دا حرج پورته د مؤمنانو ستر قامت پورې حکم دی لا رسېده سوه چې د متبنازي مېرمن چې د هغه څه نه بدل کېږي مجور نه بدل کېږي نکاح ورسره کېږي. وکانه و امر الله امر د الله مفعولا کېدونکی و خامخانو هغه کار دی تر سره شو فسیان وسط خلق خبر را نه خالق خونو ازمال بره ها اوازیه سوی چه اده قرآن پار دی مجوره پا نکاک در یه پلای ولد مازوی دی وسی بعد آغا شزه وکر وس الا پاک وی ما اکانا نست علا نبی پر نبی بانی چه نبی علیه السلام دی من حرجن هیت سیو الزام و تکلیب هیت سوک حق نلوری چه پر نبی بانی سوالو که چه دایت سنگا کارو که پا کم کار که فی ما پا آغا کار که فرغ ده چې مقدر کړی و په تقدیر کې لیکلی و الله علی پاک له د پاره ده الله وی خدا ما په تقدیر کې د نبی علی السلام د پاره لیکلی و چې د زید شزه به تکه نو د تقدیر په سلام الله ما عمل لیکل خلق په دې کې سوال د کوم خال لري چې دا ویلی وکړه دا وکړه الله ما دا غس تقدیر کړی ما دا غس کړی و چې دا به کیږي ما کان نست علی النبی پر نبی علی السلام من حرج هیڅ یو الزام او تکلیف او تهمت چې خلګه ولګي په کوم کار کې حرج اصلی تکلیف ته ویل کیږي نو دا خلک چې پر نبی علیه السلام تورونه لګي خدا تکلیف شه الله هیڅ تکلیف ته څوک دته نور کی چې پر دوی الزامونه لګي په کوم کار کې فيما په هغه کار کې فرغ ده چې مقدر کړی او تقدیر کړی او الله علی پاک له د پاره ده ده فسیاله وی سنت الله سنت الله دا سنت الله دی دا هغه کار چې د نبیانو په باره کې به څوک هیڅ حرج تکلیف نه پېښوي سنت الله سنت الله دی فی الذین په هغه خلو کې خلو چې دی تیر سوي دي من قبلو د مخ د مخه چې تر نبی علیه السلام کوم خلق تیر سوي دي الله وایي په هغو کې هم دغه سنت دستور مایه شو چې تیر نبیان دي پسې آیات کې بیا دې بیان پسې راشي سنت الله دا داسې دي چې سن الله سنتا عادت یې شي دي الله پاک خپل عادت په چا کې دغسې معنا چې څوک په تکلیف نور کې فی الذین په هغه نبیانو کې خلو چې تیر سوي دي من قبل من قبلو د مخه چې په نورو نبیانو کې هم دغه دستور و په دې نبي کې هم دغه دستور دی چې څوک په سوالونه نه پر کوي پر دې نبیانو باندې چې دا ولې نبیان ګرده معصوم دي نو دوی خو غلطي نه لري سنت الله دا عادت الله دی فی الذین په هغه خلو کې خلو چې تیر سوي دي من قبلو په خوا وكان امر الله قدرا مقدورا بعلا وكان دي امر الله امر ده الله قدرا دا تقدير دي مقدورا في سلكره سوي خدا دشي في سلا ده في سلكره سوي الله يزما في سلي وز دخلو دخلو ده خاطر زي برتا واخم چې بیا خلک خو به دي چې د مزور په نکاح کړو مزور نه ده نو خلک د خو به دي زما چې کومه په سره دغه به کیږي وکړ نبی امر الله امر ده الله قدرا په سلا او مقدورا په سلا کړه سوي دا دغه په سلا او قضا کړه سوي ده اغه خلکو بیان کی چې علاوه ول داز ما عادت یې پاغه کسان کی چې په خوات یې سوي دغه فلزین چې وای دغه الزین دغه الزین صفات دي چې اغه نو څنګه خلک وشه در نبی علی السلام په خوات یې سوي وو دغه په باره کې د عادت چې حرج بو څوک نه پرږي او ام الزین اغه خلک وو یبلغون چې دی رسول رسالات الله پیغامونه د الله تعالی و يخشون او دی بیرده هو د الله څخه ولا يخشون او دی نه بیرده احد د هیڅ چا څخه الا الله ما سوا د الله څخه خلک در یادو چا مخ کې تیر سوي دي چې در نبی علیه السلام د مخ چې په هغو کې دغه عادت او سنت مایع شوي چې دغه په هغو کې چې نشته حرج نشته چې څوک حرج پر ولګي هغه دغه خلک چې دغه وظیفه اجرا کول دا وظیفه د چا ده نو دا وظیفه خود ده د چا د نبیانو د رسولانو پسې وګوري الذین هغه خلک یبلغون چې دی رسول رسالات الله پیغامونه د الله رسالات چې دی چا پیغام چې چا ته رسې نو دی خدای الله پیغامونه راوړي رسالات جمع ده رسالات الله پیغامونه ده الله و يخشون او دی بیرده هو دی الله څخه ولا يخشون دی نه بیرده احد ده هیڅ څخه الا الله ما سوا ده الله په فای کې آیات وای وکفا بالله حسیبا وکفا بسوالی دی بالله په الله سره حسیبا حساب کوونکی الله د حساب کول د پاره ډیر کافی دی د دغه کسانو د پاره چې الله ورته پر نبی حرج مجدی تکلیف مجدی دی پرږي په نبی علی اسلام چې رقم رقم تورونه تیړي الله نو حساب زور سره وکم دا خبره نو مو ته نه دي چې ما به د ازله په سلا دی چې دا کار بکیج او ته په دې کار کې سوالونه لټه براو مروره په نکاح کړ ته ځان نه روانه روا حکم نه پرکې وکفا بس والدی بالله فعلا سر حسیبا حساب کول ما حساب کوونکی معنا لو ترا حساب کوونکی چې کاپی دی د بل چا د حساب ضرورت نشته فسیدا د کار شګر سره کاش دا سوال چې دا خلک سره جوړی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جوړ په نکاح کړو دی جوړی خو نو دا معنی چې نبی علیه السلام زی ته التزم ما زوی دی نبی علیه السلام ور پلار کی الله وایي دغه خبره غلطه ده و پس یا وای ما کان ندی محمد محمد علیه السلام ابا پلار احد د هیڅ چا من رجالکم په نری نو کستس رجل و هغه چاته ویل کیږي چې در پنځه لس کاله واوړي او نری وسم دا چنیان چې دته رجل نه ویل کیږي دا د دوه کارو د درو کارو د څلور کارو نو الله پاک محمد علی السلام په جګر د دنیا کې د هیڅ سړی پلار نه دی نو د زید به څنګه پلار شي ولی نبی علی السلام ځوان زوی درلودي خو د نبی علی السلام قاسم او ابراهیم هغه په کوچنیوالي او پاتې ځکه رجال و د سینو له چې نبی علی السلام د اچا پلار نه دی نو ولی خو د قاسم پلار دی د ابراهیم پلار دی خدا زمونږ زیږې دی د نبی علی السلام توس نو دلته رجال الله ذکر کیږي د نرانو پلار نه دی د غټانو خلکو ما کان ندی محمد محمد ابا پلار احد د هیڅ چا من رجالکم د نارینو څخه ستاسو نو زید خو یو نارینه دی ځوان دی نو د جې به څنګه پلار ولكن رسول الله کته چې پلار من دی نو ګسره مې پلار دی الله ويا ده الله رسول دی معنی پلار مدي هدايات په درته کوي ولكن دون خبر در رسول الله رسول ده الله دی وخاتم النبيين او دی خاتم دی د چا د نبيان دا خاتم مواس خاتم خاتم چې دی هغه پر وزن معنی د تابع دی خاتم و تابع یو شی دی تابع چې دی د مرشد چې مهر بولو یا چاپه بولو څوک څوک سټیم